نتخطف من ارضنا کمونگا دین امن لتاثر نمونگا بوارو لشی جدی اغنکنا نا اللہ وی اولم نمتی اللہم حرما آمن یجبا الیه ثمرات کل شی وپن موسکی مطلب دا مونگ حرم غیر امن ندگر دولے مطلب دا جدی اللہ دین امن ندیب گلیدو ملک نہ بدل اکڑیشی محروم اکڑیشی نہ اللہ اگر عزت ور کرے دی کلیلا او دل شانی دی پورتا مطلب دا دئی لپکار دی چی عبادت کی دو رب دی کلی و سورت کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او سورت دو حصے دے اول حصہ تر سلور سلوختم آیت پوری دا او دوی محصہ بیادا اغین تر اخیر پوری دا اللہ کوئی دی پمانا دی الفاظو دا جایاتو نر کتاب واضح لولمو بتاواندی دا خبر موسیٰ علیہ السلام ناو دا سرون نبی الحق دا پار دی چی حق کارشی دا پار دا قوم چی اغی ایمان داری بل حق پاپ سرا لکھو پار دا کم چل ایمانداری یقیناً فرعون سرکشی کرو بدم کے او گر رول اہل لگی شیان ڈلی ڈالی چکم رو اکڑی وایا وڈل رینا لالو دے رامند دے جن دے بے پری خودی زنان دے دون دے یقیناً دے دو فساد کو ان کو نا ونریدو اراد لرلم انگا دا چی احسان کو پاو کسانو ماندی چکم بوری کریشی پر مگا کی او گردو منگا دی آئین مطن مشران دی دین او گردو منگا دی آوستن کی دی ملک ونمکن لهم او زی ورکو منگا دی یا طاقت ورکو منگا دی تا پر مگا کی او خیو سروانو حامانو لختر دی دوارو تا منهم دا دی نما آغسو چو دی احضرون چی دی یاریدل او وحی اکرا منگا مصرکی واچی ولا منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تر آجی پی ورکو دتا و او وحینا الى ام موسیٰ او ذرکی واچی ولا منگا مورد موسیٰ علیہ السلام لادا چی پی ورکو دتا پس آر کلا چی یری دیت پدوانی پس اغور دو دے خلی امنی بدر آب کی ولا تخافي او مي اريغا ذرتي دون ولا تخزني او مخبكي غفلي دايوان مي مونغا رادوه اليك واپس کو ان کی ود دو اليك تا تا وگر دو ان کی ود دو دانبیا ہونا فالتقت وهو فسپور تک دے آل فرعون فرعون یانو دے دے پار چیشی یعنی انجام دے دے چیشی ود پار دے دشمن او خبکان یقیناً فرعون و حامان اولخ کردے دوارو دی خطا کار اول خدر فرعون یا خوال دستر گزما دے استا موجنا دے ذرگیا چی فائدہ برا چی منگتا یا اوبنی چی منگ دے پاولاد باندے او دی نتوی دل وی فرعون وی اما لکی فنان و اما لی فلا چتوے یا خوال زما دستر گنستا وی ماں دستر گویا خوال نرے و اصبح او گردی دا جرد مرد موسیٰ علیہ السلام فارغا خالی دا قلنا بلکل دا بچ پجدائی بننی دا سی وجی غم جنولی ونی تیرا یا فارغا خالی دا غمنا جرد بلکل اللہ مضبط کو ان کا دت یقیناً شاندار قریب ودا چی خام خسر گنوالے کرے بدواننی کچرے نے دا خبر چ مضبوطی آ رہا وسطی نے منگا پڑھ دی باندھی دی دار کی شیا نو مومنانو نا یقین کو ان کو نہ اول مورد موسیٰ علیہ السلام نے اختی خور تا قصری زدد پسیا پس قتل دی موسیٰ علیہ السلام تا عن جنوب دارخ نو ہم لا شرون او دین پوئی دل لری نارخ نے قتل او دین پوئی دل وحرمنا عليه المراضع وبنكري من دبدي موسى عليه السلام من دي فأي ورطون كي خذي مخكرين پس ويل دي خورد موسى عليه السلام اي خودنا نكم تاسوتا دي وكور والا هو چه پروارش با كي دو لكم تاسو بارا او دای با دا خیر فایل تاون کی پس واپس کنگا دا مورخ پلیتا دیر پار چی اخیشی سترگر دا او غمدین انشی دا او دیر پار چی پوشی دا چی اکنن وعدہ دا اللہ دا رشتی آلے کندر دیار دخل کنن پوئی جوار کل جو رسید موسیٰ علیہ السلام مضبوطی آفل توسط و برابر شو ورک منگا تا حکمان مضبوطی آفا دن کیو علم آو علم او دا شانی بدل ورکو منگا نیدی کون کو تا ودخل المدينة وداخل خارج مصر تاب وحد غفلت من أهل هذا وسيط من كل ذينا ذا أهل ذينا مطلب ذا غرموا فصويم ديذ بدي خارج رجلين دوسري جي جگر قولا دا يود دلد موسى عليه السلام نودا بل من آجوه دي جشمن دزنا وسمداد وفتير دزنا وقسيو من شعاته دلدنا پار کسمن چومین آدوی دشمن دن فو کرو موسا فسکر کرتا موسا علیہ السلام فقضا علیہ فس پورے تو بدوان دی جوان دو دو فس ختم تو بدوان دی جوان دو دو فس ویسلے کو بدوان دی مرگ اویل موسا علیہ السلام حاضا دا من عمل شیطان دا جگڑ کول عمل شیطان دے یا حاضا من عمل شیطان دا سڑے دا چی مرشو من عمل شیطان دا دا عملی دا شیطان نو دا ڈلی دا شیطان نو انہو یقینن دا شیطان دشمن دے گمراہ کون کے اخکارا ہوئے موسیٰ علیہ السلام اے رب زمان ذو ظلم تو نفسی ظلم میں کر رہے پس بلوان ماندی مطلب دا زان روان دے کو حلاکت تا اس با زمانہ بدلا غستلے کی گی فغفر لی پس بخنو بما لہ فغفر لہ پس بخنو کا اللہ دلتا یقیناً دا اللہ دے دے دے بخنو کا ان کے اور ہم کا ان کے اویل موسیٰ علیہ السلام رب رب زما پس وغائی چی احسان کرے تاپا ما باندی پس ہیر کن مبچی کن رو امدادی دو پارد مجرمان اللہ ہمیشہ دو پارد رشاہید مظلومان امداد وکوم پس اگر دید موسیٰ علیہ السلام پر خار دن مصر کی خائف ان یرید ان کے یا ترقب چی رست رستی قتل پس نا ساپا دس اکتن سو رہو چی امداد وقت دن بلم سپرن یست سریخو فریاد کود تبی بل سر جنگو اویل دا موسیٰ علیہ السلام یقینن تر لغوی مبین خامخا گمراہ کون کے اختارا یا خامخا فصیح اختارا مطلب دا چیر فصیح پر انگرا بند سرے لگا کرے دے اس بیات تا جگر دی جورا کرے فلمان ارادا بسر کلے چیرا دو کردا چملو کی باغ قصبان دے ہو آدو اللہما چیرا دشمند دے دوارو نوال دی سلی موسیٰ علیہ السلام مطلب دا دے در پوکو دے سو در پوکو نجوڑے دے پیرسو لیکن اس را دیو ما وحی اوال دے موسیٰ علیہ السلام ایراد لڑی تو دا چو وجنی مالک سرنگی چو وجلے تا یو نفس بلام سی پرون ایرادن لڑی تو مگر دا چی شیط جبارن سرکش دو اور بزمگا کہ ایرادن لڑی تو دا چی شیط دے اصلاح ان کنا وجاء رجل اوراد اوسڑے دلری طرف دخار نے یسعا چرا منڈی والے دل تموی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعا مجھو اشتنی حکاری اخر کی مرا روان دی ال تموی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین قال ولد يا موسى موسى عليه السلام يا ساكر امني والي ولد موسى عليه السلام يتيم سردان ران يقتبرون بك جرج كيف تاواني دي بارش ولي تا پسوت زتا پر من الناس حين خير فاونم فخرج منها پس قوت دي موسى عليه السلام ده خار ده مصرنا چیری دن کو یا ترقب رست رستے قتل چو سوک برازی او ما بوجنی ویل موسیٰ علیہ السلام رب رب ما خلاصے را کی ما تدکم ظالمانونا ولما توجہ تلقا مدینہ

شرمیہ تعمیل کی ہوئی دو قسم دا یو دغا دا حقیقت حقیقت انداو یو مجاز اندلکا زیدن علی السطح و علیہ دینن علیہ دینن مجاز اندے ذکر قرض دا پاس اسے پنٹ ہونے دے او زیدن علی السطح زید پا چھت باندے دے مداد پار بے استعلا حقیقی دا مدد دم پورا علی السطح یا چرا روانو اپا حیاء باندے تا بلی دنی حیات دی مرکب دے مرگری ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام لرا منڈی و یسعا چرا منڈی والی شلمیت کی تیر شو دا اللہ تفہم جوڑے دا بدرات و کیفیت ذکر کئی سورہ یاسین کی جو صاحب یاسین دراتلو کیفیت اللہ تفقو مارے ذکر کو اللہ تا دخپل پیغمبر دو پروتی کیفیت خو او مینے ون جوڑے آغا کیفیت ذکر کو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دا دو محبوب آغا کیفیت اگے ذکر کو ذکر محبوب تفقی قالت اول دی انا دی یقیناً لازمہ یدو کرا گواری تالی یدی دیا کا چی در کی تا تاج رما مردنی لاغس سکے تلانا چون گس کولی تازمی بسارو واندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اغوی زچی بنو زکا موسیٰ علیہ السلام آخون مجبور آوے پردی ملک لرازل ہے گنی ہم انبیاء علیہ السلام یو کار دو دنیا دے وزن رپار نکی فلما جا او بسر کل چلاغ موسیٰ علیہ السلام دوتا دا سوک دے وی دا حضرت شعیب علیہ السلام دے سوک دے شعیب علیہ السلام دے چاہویلی دا غشانی او قصص القرآن کیا اغوی مراد دین چنو شیخ مدین دے نو زور نلگو مکتا آغا اخلی نو آغا والا حضور چلا شیخ مدین خلگی ذکر حضرت شعیب علیہ السلام نزدی موسیٰ علیہ السلام تا تیر شوید ابراہیم علیہ السلام تا نزدی تیر شوید فآمن له لوت ورپسی صورت کرا روان دی سورہ عنکبوت کے او دوارا را روان شویدی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان حجرت گئی ان حارون ویمان لوت علیہ السلام ورسر رے بیاد اگا قوم حلاک شہد ہے ورپسی سمدستی دو شعیب علیہ السلام بیان دے لیکن سورہ آراب ہو سورہ حود تیر شویری او مرکی سورہ حود کی تیر شویر وما قوم لوت منکم ببعید قوم دلوت علیہ السلام ستا سنہ لرین رے او موسیٰ علیہ السلام بے رسط راغلے رے موسیٰ علیہ السلام دیر رسکر آگل انہوں سنگ جہنی تغا وقت کی شعیب علیہ السلام جو اندے دے دیو جنا دغوی قصص القرآن کیا مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی آغوی شیخ مدین داخل گیا استاغر شعیب علیہ السلام وائے وکی شیخ مدین وائے فلما جاءه بسرکل جراغ موسیٰ علیہ السلام توقص علیہ القصص او بیان او کپد باندی بیان چی دغشانی و جنراغ لیما نوویل شیخ مدین یا شعیب علیہ السلام میری گا خلاص او منزل تا دقون ظالمانو نوویل اویل اخداهما یعود لیدوارو خضو یا ابتی اپلار زمان فمزدور ایسرونی سدے یقینان ورا رسول چی فمزدور ایسرینی سے طاقتور دے امانت گردے مطلب دا دے طاقتور او امانت گردے کتی کو مزدور ایسر نیسے نو دایا خدے طاقتور فضلتا دے چلسو کسانو بوخکرائے بوخکرائے اخکاو موسیٰ علیہ السلام آپا یواز باندی رائے اس کی داو دنگا گلی بکڑی مزدکا آگا بوخکا بسوا دسنگا سر مندن جوڑی آگا بوخکا دنو پلس کا سواندی رو باسی ذکر بدا سے رائخ کل ندی اگر تاویدو واندی رائخ کل دیا نو اگر لسو کسانو تاولا موسیٰ علیہ السلام یوازی اگر بوکا رائخ کل دا او امانت گر ذکر دے چکل گڑ بانی کی ایسے نہ وقت کرا ہوئی او سی بیا پور ترا رسی او بیا آگ کی گئے لگی آئی نو بیا کو بس کشی نو اس کو مئی راست لے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس تو دے دا خزر وان دے نو دے خزل ویا تو دمان رس تو شا دمان در پتا بانی کنی دی تو دمان رس تو شا کل چلاری دو کی گی نمالا با خیر دست کے زبطان روان دے زم نائے روان نرس تو کا وقت پلا روان دے روان دے مطلب دا امانت گرم دے امانت گرم دے قال اول موسیٰ علیہ السلام قال اول شیخ مدین انی بے اوری بے راد لرما دا چی پنکا باندی درکم تا تا یود دوار لڑو پلو ہاتینی چی دا جی ہاتینی مطلب دا تو بور دا دیا اگر یوم سریتر ابلم اشارہ دا چی چا سر نکا کل والی کوششو کا چی اگر ہوئی نیا آگئی دا دی نکا کل دو وجنا قتلن والا جائی دی اگورا والا حدیث بات گرازی یو صحابی آرے دا اللہ پیغمبر دے وے انسوارو کی ان نکاہ میں اکڑا دا اللہ پیغمبر ورطہی بھی جلی دا اکنی دا لی لی اسینا کنی دی لی لی دا انسوارو سترگو کی یو تکلیف دے دا انسوارو سترگو کی نقصانی نلی دلی دا اکنا اسینا کی سترگو کی نقصانی نو ہاتھ ہے نیچی دا جوالی اعلی ان تاجرانی تدیر شرد باندھی چی مزدوری والی تزمان سمانی احجا جس کالا ات کالا بدوان مزدوری اخلی پس جر پورا گتا لس کالا فمن عزت بس دا بستا سرم نہیں مطلب را شرد بدائی چی ات کالا بما سر مزدوری چی زمان و مزدوری علی اے راجن لرمد زودا چی سختی حکم بتا بندی ست جیتونی زرد چوبوں میں تما کے تیرے فخر اللہ من الصالحین من قانونا ویل موسیٰ علیہ السلام دادا پمین رما پمین ستا جوادا بس بتا سر مزدری کم آئی عمل آجرے لکمے ہو تو دوارو میتون قضے تجھے پورا کرما چاگا تکا لگی آلس کا لگی پس لوئی صدیاتے پا مامان دے اللہ پا رسبا دیچی وائی مدو وکیل دے موار دے فلما قضا موسیٰ الاجل اس دور دو واپس را دو موسیٰ علیہ السلام اگر شروع کی گیا لس کال مدین کے واوری دل تو دکی چاکو خبر وی وقت پا کلار تیری جو خبر ازل کی گی وقال فلما قضا موسیٰ الاجل بس آر کل جی برکل موسیٰ علیہ السلام نیٹا لس کال برکل اوروان شو وسار بأهله او روان شدش پی پاہل داہل خل سرا نمالی میں کم ان جانبی توری طرف دو کوئی تور تا نارا اور ویل موسیٰ علیہ السلام لے اہلی آل خلتا درنگ تیر کئی انی زچم آن استو نارا امیلی دور مانا دیگر درنگ تیر کئی زا امیلی دور دیگر پار جراد لے کمتا ستا من حاد دینا بے خبر ان پس خبر سرا یا پہ اس کروٹی سر دور نا دی پارا دی کتا سوزان کرم کئی کل دی مل سرے لڑشنال تارم کی نکاو کی نکاو کی نکاو کی را دینا اگر پری دے دے آروان شی نا نا پری خدول اجد مشتہ دے مسئلہ در شانے دا چی خاون کم فازینو خضر ہوا سرائی آگا جدا خبر دے چی خاون آپ اخپل رضا باندوئے خیر دے تزلتا یا اگر باز تے اندوار خوشا لگی ویدی گلی تو خاون ویا چی نزال تزم تو برا سردینو دخذی انکار کم خبران را دانا نجد کوئی طالب جی جوڑ در کری چی تب دل تے دانا چی ماوا بیائی دا خبرو بگینی فلما اتاها پس ارکل چرا گیا دا موسیٰ علیہ السلام دی ورتنو وادو کشت من شاتی الوادی الائمانی دو طرف دو خی طرف دو میدان نفل بقعات المبارکت دی فرق اگر میدان کی جدیر خیر چول شو پائی کی من الشجرتی دو طرف دو انی ناواغ را گئے انی ناواغ ندر آگلے دو طرف دو انی ناواغ دی مانا لخیال کوا مطلب دا دا طرف دا اونین آواز را گئے دانا چی دا اونین آواز را گئے چی دا اونین آواز چی خود یاد خلودی وقتی جا گئے ایہا موسیٰ دا چی موسیٰ علیہ السلام انی دا ان اللہ عظیم اللہ رب العالمین فالن کے دا مخلوقات او دا چی اگر دا واسواد امسا اخفلا بس ار گلے جو اگر دولا دا امسان حرکتی کو گویا کدا دے چمچمار واللہ مدبرا واولی دی موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کے ولم یعقب اور اس کے نکتل او دے دا مخی سرم مناسبتم دے مخی سورہ نمل کی دغشانی پیرشی سورہ نمل کی دغشانی پیرشی دی سورہ نمل آیت بورا لسم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لسم آیت او دلت ویوان القی عصاک او دا چی اور دو امسا فلا پس ار گلے چی دا لدا امسا چی حرکتی کو گویا کدا دی چمچمار واوی موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کے ورسین قتل اے موسیٰ علیہ السلام اقبل را مخام شاو میرے لیتی انتی دا منوالا ہدا او داخل کا لاس کل فیجے دے کپت رخ کل کی او دوزی تو سوین بغیر دو سبرجی مرض نہ ہوا دوزی لے کا او یو دے کدو بان سارا جنا اگا لاسن اقبل من الرہ دے دو یارینا دا سبان سر اللہ سرا یو دے کا فضانی کا برحانانی پس دا دو موجی بیوی یو دا امسا او دیم دا پرکی دل دلاز او دا دیم کو یو علاج دے دیاری پس دا دو موجی بیوی طرف درستانا شرعون و سرداران دارتے تینن دی دی دی قوم نا فرمان دا اللہ و علیہ السلام اے رب زمان دیاری کما اے رب زمانی نیدی چیم قتل تم منہم نفسا و جلن دے دینے یو نفس بس یری گما یقتلون دا چو گوئی نی گئی ما ندا مطلب نے جد خپل وجلو نے یری گم نکم پروگرام چرال حوالہ کے ندا بنی مگڑے پاتی شی اور اور گما حارون علیہ السلام اللہ دیر فسیح زمان لسان پجبا کی بس کلی گلے گما سر ریتان امدادی یوسف دی اونی چھ امداد بکی ویم تصدیق بکی گما زی یری گم دا چی نسبت دروگو گرئی ما تول اللہ سنا شد عضدک باخیک زر دے چی مضبوطی بکو منگا مکی ستا پر روح پلوان دے او با گرزا من تاسو دوارو پارا گلا واپس نبشی رسی دے دے گی ما تاسو دوارو تا زی تاسو دوارا بی آیاتنا پر موجی روز منگا وان دے انتو ما تاسو ومن آغسو اتباکو ما کتابی علی کریستا سو دوارو الغالبون غالب بیئی فسر کرے چراغ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پر موجزون منگخ کارو سر نوویل دی ما حاضانے دا اللہ سحر مفتارن مگر جاگوی رضان نجو کرے شرے او نگے اور رگلے منگا بے حاضا دا بیان پر مشران افکلون منو کی اول موسیٰ علیہ السلام رضا ما خبوئی کی بے من پاگا چاباندی چراغ لی کری دی بل خدا فہدایت بانی من نائن دی دی طرف دی اللہ نا ومن او پاگا چاباندی مکوا دی شیو دے پار دا بہتر انجام دے کور دے دنیا یقیناً شان دا دے کن کامیابی دی ظالمان وقال فرعون اول فرعون یا ایوہ الملو اے سرداران ما علمت لکم ما لن دے معلوم زن پی جنم تاسو پارن ندے معلوم ما لن من الہ سو کار ساز حاجت رو مدرگار گیری غیر زمانا مالا نلے معلوم تاسو پار سوک مددگار گیری غیر زمانا فاوقی دلی یا حامانو پس اور بل کمال پارا ہے حامانو پخٹ باندی پس اگر دو زمان پارا مانی دل بار کدے خبردار اے واخل ما دا مددگار دا موسیٰ علیہ السلام یعنی ذکور ما دا مددگار تا چی دل ادا چی ورکی یو کنو ورکی و اینی او دا چی مخا مخا یقین کم بد من من الکاذبین دا دروجن و چدا دروجن دے مالا اور بلکا پخٹا وانی مانا مالا خفتیوں کا خفتی رالو کا خٹی مانی اور نبلی وستکبر ہوا زان لی بن لگا اولا کرد دا برمگا کی بغیر الحق ناجائز او یقین کدی چی یقین اندائی من طرف للائب جاؤن نبشی واپس کولے پس انیو منگا دیولت کردد پس ارتاو کل منگا دی پدر یاب کی پس اگورا جس رنگش انجام دی ظالمانو او کردن منگا دی دا فرعونیان قبطیان احمتا مشران دی کفر یدعون الی النار چبللی خلق پورتا او پر رد قیامت باندی لائن سرون امداد او نکلے شہد ایسارا نمدد اینا کننا لکم تبعا فحل انتم مونون آننا من عذاب اللہ من شے دا آغا خلق دے دا آغا خلق دے مندد اتلتیم کفر کی مشری کرے دا او پر رد قیامت باندی مستقر شیو یقدم یوم القیامتی یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار سورہ ہود کی شروع آل تمام مشرکین مخی بشی جو طول قوم جہنم لن نواسی واتبعناهم او ورپسی کل من بدے بسی بدی دنیا کی لعنت و پرد قیامت لعنت و یوم القیامت و پرد قیامت باندے ہم دے من المقبوحین دے بد شکل کرسون بیہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او پتا کہ سرور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورد منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پر داغانا چھ حالات لی منگا پیڑای مخی نئی بس وائر دا قل مندی جلائیلو لنا سر پار دا خلقو ہدایتو او رحمت پار دا قوم یتذکرون چی غیفا نخلی وما کنتا انویت بجانب الغربی فطرف مغربی دتور باندے اذ قضینا الی موسی الامر مطلب دا دیدین اثبات رسالت اندے دیدین دو مئیسا شو اثبات رسالت دا اللہ دا پیغمبر دے رب انویت مدین والا چلولی تو پدائی باندھے آیا تو نظر منگا لیکن منگا چیو یو منگا لی بلی کی جان لیا ہو یعنی تدبو پیغمبری تو منگا لے گلے او نوی تو پتر ہوں پتر اب دکتور باندھے تم وزد چی آواز کو مند موسیٰ علیہ السلام تا لیکن دا رحمت در طرف درستان دید پارکی ہوئی رہے تے یو قوم چی ندر آگلے آگئی تسو گرور کون کروان دستان در پارکی چی دی تذکرون پن واخلی ولولا ان تصيبهم اثبات رسالت او کچری نویلا چی پورا سی گلی تا مصیبت پس او داغنا کارا مل چوان دلی گلی لاسنو دی پس وائی بدی ایر وزمونگا ولی دنرالی ولمونگا تا پیغمبر پس تا دیاری کرے منگا آیا تکاد آیا تنستا وشے منگا لمومنانونا اتدانین مابت نویرالی گلی خوز دی لبان ختمو ما چی سبا سزا ورکو ما چی لدی سبانا و دلیل نیفاتی بس ارکل چرا گلی تحب دو تربز مونگا نویر دی لو لا اوتی او نمیش ورکو لدی پیغمبر تا پشانت دا آغا چی ورکلی شو موسیٰ علیہ السلام تا مثال دل کتاب کلی پیو ظلبانی نمیش ورکو لے اولم یا کفورو اللہ وی آیا کفر ندکے دی سحرانی دادوا یعنی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دو جادو گران دی تدوا حرا چینداد کئی دوار دی اوبل وقالو اول دی اینا مگشو بکل فتولو باند کافرون انکار کون دیو مگودان موسیٰ علیہ السلام منون حارون علیہ السلام وائفاتو بکتابی بس راؤ رہی ہوں کتاب دو طرف دا اللہ نے چاہتا دیر دو ہدایت والے منہم آدھے دوار کتاب انہوں نے چی روان شمز دا آدھے پسی کی چریعی تاسو رشتی نی فا اللہم یستجیبو لکا اللہ ویبت کی جری قبول والے ہوں لکا دا استاد خبری کم سی کتاب ران ہوڑے شنو فاعلم فسکو شعن نما چیتینا روان دی دی دا خواہشات اخبر پسی او سوک دلی گمراد آگا چانا چی روان دا خواہش پل پسی بغیر حدن من اللہ بغیر دا سدلیل نا من اللہ دا اللہ ترونا بغیر دا سہدایت نا من اللہ دا اللہ ترونا یقینا اللہ ہدایت نا دے قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول او پتا کیس رب پی وستکری دا مگر دی سر خبرا یعنی دا بیان دا اللہ دا کتاب لعلهم دید پارچی دی یتذکرون پنو اخلی آغا کسان چو ورکر دیم گئی دا کتاب من قبلی مختی دینا دی بیہی پا دی پیغمبر باندی دی کتاب باندی ایمان راڑیو ارکل کی رستیشی پا دی باندی قرآن کریم نوائی دی ایمان راڑی منگا پا دی باندی انہو الحق یقین انداد حق دا طرف زرب زمینگنا انہا منگا چیو کننا منگلوان دی دین مسلمین غال کی خود حکم دا اللہ تا اولائک دا کسان ور بکڑے شدیتا اجر دا دی مر رکے ندوا کرتے ڈبل اجر بولا ور کڑے شولی کہ ما پسو دا ہے کہ صبر کرے دے دی او دفع کئی پا نی کئی باندی گنا پا توحید باندی شرک او دا آغا سنے چھو ور کڑی گنی گا دیتا لگئی پالا رضا اللہ کی آر کلے چھو واو دی برباد خبر آر رضو نم خڑی گئی ان ہوتا دینا او وائی دی دی پار دنگا دا بندی دا ملنو دنگا دی ولکم اتا سو پارا مالکم بندی دا ملنو ستاسو دی سلام علیکم سلام دی بتا سواننے لا نبتغی الجاہلی نطلب کو منگا مرکر تیاد نا پوہانو مطلب دا منتا سو سردی کی مرکری نیو انکا یقیناً تجی لا تہدی ہدایت نشکول آگا چاہتا کی فخشتا لیکن اللہ ہدایت گئی چالے کی فخش یود اللہ خبو دی پہ ہدایت من بوان لی مطلب دا اے دا اللہ پیغمبر تخفلتر اللہ ہدایت نشکول ہے کلف اللہ ویوا انکا لتہدی الہ صراط مستقیم سجن شورا کرا روان لی تو ہدایت کے طرف دلاری نہیں گتا ادھر تو انکا لا تہدی ہدایت نشکولے ہدایت کے فرق انت جی اللہ وی و انکا لتہدی ناویل وی اراءت الطریق مطلب دا تو خود ند سیلاری کولے شیع او دلتا جو انکا لا تہدی دلتا ہدایت مراد ایصال الی المطلوب دے مطلب دا تو بندہ مطلب تنش رسولے یعنی تو لے ہدایت نشی نصیب کولے یو بیان دے ہدایت دے یو اغلا ہدایت نصیب کول دی اللہ چوئی لا تہدی مانا تاغل زڑکی انقلاب نشی راوستے دے طور تو ہدایت نشی کولے او چلتا وی وی نکل تہدی مطلب دا تو بیان دے ہدایت کولے شی لیکن اللہ ہدایت کو چاہتے جو خوخشی او دا اللہ خبو دے پہ ہدایت ممن کو او وائی گئی انا طبعی الہدا کی جر روان شمونگا دا ہدایت بسی ما آکتا سر نوا بڑو لے شمونگا من ارض ناد ریزم کی خفلینا اولا من امت کی اللہم خطف دیل ہوئی یو اوگے چھرک دے وغل دیدانی واچولے نوچی آگا پیدا تنگی ہوئی نو کل کل دا آگا دا تنگی ناگا دا نخطا کی یو لگی دیلوئی خطو جا پیغا تلوار تلوار سر تنگی کئی وا بڑو لے شمونگا من اردنا دے عظمت اخبرینا اولا من امت اللہم آیا زین دے ورکر مونگا غیل حرم آمینن دا آمن والا یدبا الیہ چراخ کے شدیتا راوڑے شدیتا حاصلات دار یوشے مل دن زمگت طرفنا لیکن در زیاد دے اللہ عالم اللہ کی مطلب دا اللہ غزات دے چی آلتا حرم لا حرم و ہر شے آلتا راضی و کم اہلکنا دا دعا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چی اللہ قبول کرے گا یعنی آلتا خوشی لکی کسی واد کجون و کم اہلکنا دیر حلاکی لنگا تخویف ورکی تخویفی دنیاوی من قريه دكل والا ونا فاتره معيشتها چپورت د حد نا اوڑی دلیو داسل والا پا گزران خپل کے مطلب دا دیر اچت دلیو پا خپل گزران کی پا دا دی پورن دی چی اسی دل نری کری شی پا دیکی من بعد امر سو دی اللہ قلیلہ مگر لگن دیو منگا چی منگی ہو دستیم کی دی عرص وما کان رب کوس بیا دورن ورکی زجر دی او نرستا حلاک ان کو کلو والا او تردی پوری چی راولی جی پر نیانت دی کی رسولن پیغمبر چلولی پدائی باندے یا تنے دمونگا او نیمونگا محلے چل قرآن حلاک ان کی لکلو والا او الا مگر واہلوها او چی اہل ظالم المشرکان فما وما اوتیتم من شئن خصاصت دنیا ذکر کئی سپک والے دنیا ذکر کئی او آگ چی در کشیتا ست من شئن دس مان نا دس شئنا فضا فائدہ دو جوند دنیا داو خائص دا دیرے آگ چی دی اللہ سر خیرون آگا دی امیشا وابقاو آگا دی خیرون قرار وابقاو دیر امیشا دی دیو جن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باقي لا يزال اللہ چیز منگا کرنے اندکم تقسیم کرے من پائے باندے فسالیو من اللہ علم را کرے دے دین را کرے علم را کرے دے وقمقل لے مال ور کرے دے ذکر مال بختم شیعو دا دین چی اللہ ملا نصیب کرے دے دا علم و دین دا ویبا او ویبا مطلب دا با ہمیشہ بیا وما عند اللہ وغشے جنے دا اللہ سردہ دے بہتر ہو لے رمیشہ دے پستاس وقل نکوئی افمو وعدناہو اے پستاسو چھے لوز کوئے من جاغ سر لوز خیستا پس دے ملا دے دن کے دی سارا کمن دا بشان تر آگا چاہ دے چھے فائدہ ورکڑ دے من جاغل فائدہ دو جوان دو دنیا بیا دے پو رد قیامت بانی من المحضارین دا حاضر کلو سون بھائی پا عذاب کے مدادوار کھل برابر دیا ویوم او پتم او رضوانی چواد بور کے اللہ دیتا مطلب دا جگر ذکر کئی دا مشرکان ہی ما بینہم فمین اخفل کیا پس او بوئی اللہ کم رئی صداران دماغ چو ویتا ستر دمون جستا ستی گمانو مو بوئی آغا کسان چی ثابت چی پائی باندے حکم دا عذاب ایر وزنگا دا بیا کسان اغوائینا چی گمراہ کری دی منگا اللہ دا غا خلق چی منگا گمراہ کری گمراہ کر منگا گئی کم آغا وینا پس گمراہ شو دی لگا سرنگی چی گمراہ منگا غو غیان مثل ما آغا وینا پس گمراہ شو دی لگا سرنگی چی گمراہ منگا تبر ران آئی لیک بیدار چی گمنگا تا تے اللہ ما قانون ویانا منگا تیاب دن چھے عبادت کو دائی بس منگا استا تا بیدار ایو دا غلط مریدان دیا و غلط پیران دیا غلط برسر اقتدار دیا و دا غی غلط تابدار دیا آجی دائی ولو تو نور کل آجی دائی برسر اقتدار را وستی دل وقیل او بلش ادعو شرکاءکم رامدد کے اسپلی صداران فداؤہم پس چلی بچ گئی دی اسپل مددگاران تا پس قبل والے بہن کیا گئی لہم ددئی اس امداد دے ان کریش یو بہنی عذاب لو انہم کاش یقین اندئی کانو ادئی احتدون چے ہدایت مندلے وے ویوم اوپک مورد بائن چے واز بور کے اللہ دے چے بس روئی اللہ مازا عجبتم المرسلین قبول والے کروتا سدان دیا اسے جواب اور کروتا سن دیا ہوتا پس گڑ وڑ بشی پدئی باندھے الامبا جواب نیو میں دن پد وقت پس دئی کی لایا تھا سال تپوس بنشی بولے دے بولنا فام مان پس ہر جا وسو دی کی تو بے اس تیرائی مان رہو عمل اکنے پس درد اہیا پھول لا کسی بدے میں المفلحین د کامیابی من گنا اس بیان د دلائل اقلیو او رب ستا پیدا کئی آوے چی خوخشی ويختار او ددي الله اختيار چلی گیا ما كان لهم الخيار نشته ددي مخلوق سے اختيار پاکی دا اللہ لاؤڈیر لے دا اللہ دا غصر نجدا مشرکانی ورسر شریک کئی او رفستا پوئی گی ما پاغس باندی چی پتہ یہ سینی رہ دی او پاغس باندی او علی ملچ اختار کئی دی وہو اللہ او دا اللہ دے موجود نشتے سوکار صاحب حجت و او مددگار مگر دا یو اللہ دے جدی اللہ حمد جن اولا والآخرہ پا دنیا و پا آخر کیا ولہو الحکم جدی اللہ فی صلح چلی جو طرف جدی اللہ تو واپس قول و شیطا سوا او دائی یو ربتم شد سورہ نمل سارا سورہ نمل آخر کی وقت وی وقل الحمد للہ دا اللہ حمد ویا اولی ذکا وہو اللہ لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا والآخرہ وله الحكم او ذي الله في فلته ليجي او طرف ذي الله تو واپس بولے وشیتا سو آیا ارایتم خبر را کی مات کہ تیرے اوگر دی اللہ بتا سو اندیش پا سر مدن ہمیشہ دپا الى يوم القيامه تر تر قیامت پوری من الہ نسوگ دے کار ساز حاجت رو مددگار سوا دی اللہ نشی آدلو کی تاسو تبیب بیا فرما واندی یہ چلیش پگی نسوگی رض کولی شیا افلا تسمعون اے پس تاسو ناو رئی من لو دا دایت تا تیم میرا را افلا تسمعون رکا بیان دشکی دے کتا اللہ شپا میشہ کی نکش پلن ووری دل خکی گیولی دل خنکی گی نفکا وی افلا تسمعون دیا اللہ کر دی خبر کئی گو آیا خبر را کئی ما تک پیر اگر دی اللہ بتا سمان دی رضا ہمین شد پار الہ امیل قیامتی تر قیامتا اللہ ہمین شد پار رض کش پنرا ولی نو من الہن سوک دی کار ساد حاجت رو مددگار سیواد اللہ نا چرا را ولی رات لو کی تاستا پش پیوان دی چرا رام کئی تاستا پا دی کی نیلاہ آغا چالوئی چش پرا ولی الہ آغا چالوئی چی رض را ولی لا الہ نشتا دے سوک شپاو رض را وسن دے اللہ اللہ مگر یو اللہ دے نتبا دے دا چا کری دا نگو دا دا اللہ کتاب کری دا افلا تبصرون اے پستاس وقل نکوئی تاسنی نی ندائی وینا پھر بابا اولا جنو کچکولی پشپاوانی نسکور کو او غن والا فور کو بس بیا بالکے ہو سو اب سر بیا سامنا بیا نا سب آنے بول والے ماں سر اچھا والے بالکے مطلب تھا دل دا نیکان بندی گان بول دا سکھاری دل کا سنگ جی دیکھ پلا دے دوسرا ہم بالکی مالکی دم دگا دے بند جوڑے اگئی عمدہ شان لکھا تو گندی زان سر بالکیان خاتل ولی وی جی سبا شی نتبا مرین آگئی آگئی لی کوئی رشکی آئی بچی سبا کچی کن مطلب را دا یو مرگ پا اختیار کیا دا بلشپا ورگ پا اختیار کی لی نو کچکولی پشپا نسکور کا بیازن سبا کی اللہ وی نچی دیش پا کم سوکی رض کولی نیشی تیوی رض کم سوکیش پا کولی نیشی وَمِن رَحْمَتِهِ او در رحمت دی اللہ نے جعل لکم اللیلہ کردو لید اللہ تاسو پارش پاورد لید پارچ آرامو کئی تاسو پا جش بکی ولی تبتاو ادیر پارچ طلب کئی تاسو دن حبانی لید اللہ نے حلال رزق دردی او در پاردی کی تاسو جو پروخ کئی وی او میونا دیهم او پا کم ارد باندی چواز بور کی اللہ دیتا پس اوئی اللہ کم غیبی صداران رماغا کنتم کی وئی تاسو تظلم ان کے ساسو بھی گمانو اور او بس کنگا دا ہر یو امت میں یو گوا پس تو بوائی منگا روڑی دلیل خفل پس او بشی گئی ان الحق للہ چیتینا حق بلنی خاص اللہ لرے اور رب بشی گئی نما کانو یفترون آغا چو گئی یفترون کی جلکم درو جورول ان قارون من قوم موسیٰ یقینا قارون داود قوم موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہ پس سرکشیو گا علیہم پا دیوان لیا پا پدی قوم خلوان دے اور کری مونگا تمیل کنو دے خزانو نما آغا انداز این مفاتح ہو چیتینا مال دا یا مانا خزانی دا مال دا خزانی دا دانا چی کسی کنجان کسی کنجان چیزی تمام کسی کنجان را جمع تینا یو ڈالا دا اچھتا نیتی ڈالا نا یو کس بے اچھتا کی مفاتح یقیناً مال ددو تفسیر کبیر مانا کئی یا مانا خزانی ددو خام خاطر دلی پیوی ڈلی ماندی کی خاون دد طاقت اذ قال له مز جول تقوم ددو لا تفرح لوی مکوا خوشحالی مکوا تکبر مکوا یقیناً اللہ من نساتی جو خوشحالی کو ان کو سا مراد دے خوشحالی نو خوشحالی تکبر دا ان خوشحالی کو جائز دا طلب کا بہا سکی جدھر کی گئی اللہ تعالیٰ تک پور آخرت او میرا و نصیب کئی سفر دنیا و احسین او خو کا لکا سرنگی کی خکری اللہ تعالیٰ سرا و لا تبغی الفساد او مطلب کو فساد پر مکا کی یقیناً اللہ من ساتید فساد کو ان کو سارا قال اویل قارون انما یقیناً اوتیتو ہو علا علم عندی راکر شہد راماتا پپوئی سرا ہندی چما سر پپوئی سرا ہندی چما سر مانا دا مال پو باندھ را تم مال را کرے شرے دئی دا اللہ را کرے دا مال پسپل پوا باندھ را کرے شرے اولم یا عالم اللہ وہ آیا دین پوئی گی یقین اللہ پتا کی سرا لان پیڑونا رسول چڑ سخت پتا کتر جمع مال کی قارون مالدار ترین دنیا یادی کی وہ داز کا چبل مالدار مالدار ترین اغم تن معلوم یعنی اللہ ولدن مالدار تیشی و اکثر جمع او دیر دن پ جمع مال کی تاؤن بھی دل اللہ وہی تاثر ہے کسی زرکڑی شہید فمت آؤ حیاتی دنیا کے تو میت کی جی تیر سو او کم جی اللہ سرج نو خیر ہوا بکا مطلب دا کا مختنو لس ورکڑی شی ان کو کار ان لو ورکڑی شی نا خود خوشحالی سبب ان در دے خفقان سبب گر دے ولا یسألو تپوس مشی کے لے آن گنو بہم المجرمون دو گناہ انو خلو دو مجرمانونا مطلب دا تپوس بن نشکی دے دو گناہ انو خلو دو مجرمانونا جتا سولی دا گناہ انو کری مطلب دا جدا جدا مقامات دی ذنی رہ جو دولی شدا ملمولے کرے رہے ذنی رہ جو تپوس نشکو لے جدا جدا غیرنی فخرج آلا قومی ہی فسرا ہوا چیز را قارون فقوم خلوان رفی دینت فٹول ڈال خل کے خائص خل کے وہ علاقہ کسان چیز را دے لرد جون دنیا یا لے تلانا ہے اصول دے چھوے منگلا فشان تو داگا چوڑ کری شیری قارون دے تینن دے خام خا خاون دے برخی لوے دے لکہ خلق کوئی مرا خود لوی برخی خاون دے لوی برخی دے سلوئی چھے دیر مال دولت رور کرے شوئی نو دے وئی داد لوی برخی خاون دے نہ داد لوی برخی خاون نرے چھے سمان دولت رور کرے شوئی رازا گورا چھے اللہ دے لوی برخی خاون چھالوئی سورہ حامیم سجدہ گورا آیت گورا دری درشم سلور و کنگ درشم ومن احسن قولا او سوق دیر خیستا من مندار چان دعا الى اللہ چی بلی خلق کتاب دا اللہ تا او عمل کرنیت اوائل دیر دیم من المسلمین دا غارتی خوزن کن حبون دا اللہ تا ولا تستغی الحسنت ولا سیئا او نغ برابر توحید او نشرک دفق شرک پاگا طریقی باندی چاگر رخدا پسنا سا پاگا کسی پنیم ساو پنیم داو کیا داو تن دشمنی گویا کدا دے ولی ان حمیم دوس مہروان وما یو لقاها انیو دے کی جیدی خوی خسلت سارا اللہ اللہ دین مگر آگا کسان سو برو جیسا بریوک وما یو لقاها انیو دے کی جیدی خوی سارا جدی خسلت سارا اللہ جو حد نازیم مگر خاون دبرا خیلوئے دلوئے برا سے خاون اللہ ویدہ دے دغل اللہ وینا دا او دا دا کسان وینا دا چیوری دون الحیات الدنیا انہو لدو حظ عظیم یقیناً دے خامخا خاون دے برخل ویدے وقال الذين ولا كسانوا جوار كرشه ورتقوا ويلكم حلال شيء دا تاسو دې افسوس کوي د دې مال تمنا ولي کوي ثواب الله خيرون بدل دا الله دا بهتر دا پار دا چا چی ما راول دا عمل کړی نی ولا يلقا او نه یو دې کیږي دې دي خاصل سر الا سوادر مگر نی صبرنا فخسبنا به پس امنڈ دے مونگا وبداری ہی او قورد دا الارض پر نگوان دے خسب دیلوئی چی بند پا اوچا غرق شی او غرق اغیلوئی چی بوکی غرق شی فاغرقناہو ممماہو جمیعا فخسبنا بیہی وبداری ہی الارض فما کان لہو پس نود پارد کمڑل چی امداد کرے دائی جزا سیوا دا لانا او نود من المنتصرین دا بدا اسرگنا مطلب دا ما دولت حس پکار ران لل دوشانی دنیا انقلابات دیا بٹو اگو ایوی پندے شور قرآن سے ویچ میں کم گور ہوں لیکن میری کرسی بہت مضبوط ہے قرآن شروع اللہ وارو کچھلا کرسی آوالم ادھی سر لے دلالا واچوما نجوڑی اگر پانسی اگر پائی والا واچولا اگر ازان دکاو سایتی نویخ کار نو نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا دوشانی اگر جرم اگر پسی لارا نو نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا نو دوشانی چی سور ظالمان دی داشان بزیو اس سو بید تپوس نہیں نی مال دولت سفیدہ ورکی نور جن آگا گناو دنیا آگا رونکو آگا پارکیو آگا زندباد و مرداباد اغم والا سفیدہ نورکی فیدہ تو ورکی مستش آمن وامل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون واصبح الذين او گردد را کسان کی تمنا کولا خواہش کو آر بھی کولا دو مرتبی ربل امس کرون ویل دی وائے کان اللہ تاجب دے یقینا اللہ فرا خیر رب چالے جوشی بندگانو فلنا و تنگئی چرنے والا خبر جیسان کا اللہ پنگا واندے نخام خام منڈلے بے مونگا مولا پزم گوان دیا ویک انہو دا تیر کال نبل کیا غب مخ کی کال چکم زلزلہ راغلے ہو نو روب روب چی لس کتا بیلڈنگ نو دا مرگری کم چی تلی ویالتا اندہ گا مانسیری او دا گا علاقی ازاری لے نو ای دمر قدری اگا بینگ پاتے ہو لکتا پوڑو یا وہ پوڑی چی پاتی ہو نوری نی نمبر دم راگا بین دا سی لب گنی ہو پوڑی پاتی ہو نور طول پخ کتا تلے دیل وی خصف وی یو شاول چطا دیل رمین دا غاری دا خلق وقتا کی کاری کو نو شاول پتا لگی ہو نو دا شاول چلون چی پتا لگی چطا تلے دے زمگا کی لگا شیر غرق شیر دیل وی خصف لا خسف بنا مخام خام انڈل گئے مونگم پدیر مگا کی ویکانہو یقین تاجب دے یقین شاندار چنکا میادی کی کافر دارے کور دا خیرت گردو مونگا دا پار دا کسان چیرادن لری علوان دا سرکشی پز مگا گئون دا فساد لکد فرعون دا قارون گندی والعاقبت المتقین او بہتر انجام دا پار دا پریزگارو دے من جا عدل حسنتی آرزو کی رادلی اکلپنی قیمان دی برد پارد خیر منہا غربند وید دینا نمس کی منگا ویلیو چی من جا عدل حسنتی بلہو خیر منہا وهم من فضائی یوم ایدن آمینون حلتا منگا ویلیو دا امتیازی دا غلی بیان دی دی صورت نزلتا خم را دی نہ نتل تو سر نشت دے کہ وہ ہم من فضل یوم ایدن آمنون نمدلو دا دغا امتیاز جدا دا صورت نو کدل تراغل دے فاغا الفاظ اور سرنشتا دے ومن جا بسیعتی آغا سو جرا لے اکرل پا گناہ باندی پا سزا بنشی ورکولے آغا کسان تا چا عمل لے کری دی گناہ مگر راغس چو دی عملوں چی دی سامل کو ان اللذی یقین آغازات فرض علیک القرآن چی فرض کرے پتا باندی بیان دی قرآن کتاب ترسے لرادک الى معاد خام ہا واپس کون کے تالا زید واپس کی دولا تب اللہ تاس واپس کی صورت کی تسلی ہوا کر لگا اللہ کی موسیٰ علیہ السلام پھلے مور لا واپس کرو فرد فرددنا کیلا امک سورہ قصص کی اول کی تیرسول منگت واپس کی خپلی مورتا گر آیت گیار لسم آیت فرددناہ الہ امکا کے تقر رائنوہا پس واپس گمونگا دے مورخ پہی تدیر پارچی یخی استر گئے دے او خفانی شی دا چیزی استر گئے یخی شی او خفانی شی کم رب چی موسیٰ علیہ السلام خپلی مور واپس کرو آغا اللہ و تا واپس کئی مکیتا تا باغ درشان مکیتا واپس کئی مطلب دا حالوکا کا حال موسیٰ حال سا پشاند دا حال دا حرد موسیٰ علیہ السلام دے اے موسیٰ علیہ السلام مدین چی پیارو چی سوک برازیو ما با وجنیو دا اللہ پیغمبر مکہ کی پیارو چی سوک برازیو ما با وجنیو ما با وجنی اعلی حکم دے ہجرت سے چاہ گئی دار الندوہ کے آ گئی مشورہ کرے راوے لی یثبتو کا او یقتلو کا او یخرجوک دا اللہ پیغمبر پیارا یارا باندی روانو دا مدین تا موسیٰ علیہ السلام پیارا راگلے دے دا اللہ پیغمبر مدینی تا پیار راغلے دے دا اللہ پیغمبر مدینہ کی لس کال تیر کری لکا موسیٰ علیہ السلام چی لس کال مدین کی تیر کری موسیٰ علیہ السلام مدین مکی تا واپس شے دا اللہ پیغمبر مکی تا واپس شے دے دیو جنا سورہ نورہ ملکی راضی کما ارسلنا الہ فرعون رسولا ذکر اللہ دا پیغمبر تشبیہ موسیٰ علیہ السلام سرور کی ذکر دوار حال یو شان دے وایا ربی رب زما عالم خبو دے پاگا چا باندھی چراغ لے اکل پہرائے باندھی و من او پاگا چا باندھی چا والے پگما اخکار کی و ما کنتا انہوں نے ترجو جو میں ساتلو دا تا ان القائلے کل کتاب دا چرا اولی گلے شکا تا کتاب مگر دا رحمتو کرواز ربستان پس مجی گت امدادی دا پار دا کابرو لکو گورا موسیٰ علیہ السلام شویلی و گورا موسیٰ علیہ السلام شویلی اے اللہ پس ہو گائے چے انعام احسان کرتا پو ماوانی فلن اکون ظہیرا للمجرمين واللسم يدد قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ما الله قل پیغمبر توید وشانی فلا تكون النفس مكيغت ظهيرا للكافرين انداز دفاغ کافر ولا يصدنك او بندی نکی گئی تا آن آیات اللہ ہدایات اللہ نے پردار نے چراو لے گلے شندا لے کتا تا او بلا خلق الى رب دین دخل ورتا او متجت من المشرکین مشرکان نا او مبل سر اللہ نے مددگار بل مشت دے سو کار ساز حاجت رو مددگار الا هو مگر دے والله دے ار یو شی خالق ہلاکی دم کے دے الا وجہ مگر ذات دی اللہ بس ذات اللہ کو باقی ہو ہر یو شے ہلاکی دن کے رے لہ الحکم ذی اللہ کی سل چلی گی ویلے ترجعون او طرف ذی اللہ تو واپس کولے بشیتا سوا ذو گورا مخی دو سورہ نمل داوی امتیازات باقی شیو نبیہ دو سورہ قصص امتیازات وارا سورہ نمل ممتاز دے و بیان دا میشہ دستو دا قرآن چی اللہ کل پیغمبر توئی وَيَا وَأَنْ أَتُلُوَ الْقُرْآنَ او دا چی الولم بز قرآن بز ما کار با دنیا کی قرآن لستلویا مداشانی دویم دا سورت ممتاز دے پتلو دو گرونو باندی پرد دا قیامت باندی پشانت دا وریا دی وطر الجبال تصبها جامعتا وهي تمر مر الصحاب دغشان الى سورت ممتاز دے فمن جاء بالحسنة فله من خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون دا ممتاز دے فدیبان دے دغشان دا سورت ممتاز دے فخروج دا دیبان دے قریب قیامت تا تکلمهم چی خبری بکی دخل کو سر اخرجنا له دابتا من الارض تکلمهم دا شانی ہندو بھی طریقی سر دا سورت ممتاز دے پا ذکر کل دعا الہ مع اللہ باندی غیر مرت بغیر دیو ظلنا بغیر دے اوزل نہ مطلب دا بیا بیا ویلو کی شلمی سپارے اول مکی الہم اللہ الہم اللہ الہم اللہ دا جانی صورت ممتاز دے پر ذکر دو کی ساعت راحتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون دا جانی صورت ممتاز دے فقول دو بلکی و داخلی دو دو ملکی بلقیس باندے او پا حکم کول دو سلیمان علیہ السلام ماندی چی رویل شلوک تا او دخول سور دیمانی تا داخل شا نو کل چی اولی دل نو گمان نو گپائی باندی لجتن و کشفت عن ساقیها دوشانی سورت ممتاز دے و تپوس کول دی ملکی بلقیسنا چی احا کزار سکھ او پا جواب دائی کی کانہو دوشانی صورت ممتاز دے پا قول دا ملکہ بلقیس وانی چھ ان الملوکہ غادہ خلو قریتا نفسدوہا و جعلو اعزتا اہلہا عزلہ و کذالکہ فعلو دوشانی صورت ممتاز دے پا خیر خواہید می گئی دخلو می گو یا ایوہا نملو دخلو مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون او دا آغا امتیازات دی چه دا آغا بلکم صورت کی نمو می امتیاز وی اغیر چه آغا بلکم صورت کی نمو دا شانی اگورا صورت قصص ممتاز دے فذکر کولو دا کل شئن حالکن الا وجہا بس دا بلکم صورت کی نشتہ دے کی دا دی پا آخر کی دا سرا دلی دا شان سورت ممتاز دے پا حکم کولو دا اللہ اختل پیغمبر تجی فلا تکونن ولا تکونن ظہیرا للکافرین امدادی کو رد پار دا کافرون کر دی دا شان سورت ممتاز دے پا تسلی ورکول دا اللہ اختل پیغمبر تجی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد دا یعنی صورت ممتاز دے پراوتو دا قارون ماننے پا قوم خفل باندی کی دینہ تے پا خرجا پس راواتی دا فرعون دا قارون پا قوم خفل باندی پا خائر خفل کے یا پا دے قول دا قارون ماننے چی اغول انما اوتیتو علا علم عندی دا یعنی صورت ممتاز دے فبیان دا اللہ خپل پیغمبر تا چی انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشا دا شانی صورت ممتاز دے پا قول دے فرعون لعین ماننے کیا غول ما علمت لکم من الہ غیری دا شانی صورت ممتاز دے فراتلو دی یود دوار خضو چی موسیٰ علیہ السلام قراروان و تمشی علی استحیاء چھ بالکل پہایا واندرا روانوا دا شانی صورت ممتاز دے پاوری دود موسیٰ علیہ السلام ماندی سوری تا ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. دا شان دي سورت ممتاز دے فحرام ولد وبندول دا اللہ پئی ورکون کو خضل پا موسیٰ علیہ السلام مندی وحرمنا علیہ المراجع من قبل. دا لس امتیازات فتیات ساتی اشاد کمپیوٹر سنتر جلبائی پروپرائیٹر سوید جماد اللہ شاہ. فتیات ساتی اشاد کمپیوٹر سنتر جلبائی.